यही अल्लाह है, तुम सबका रब, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर कहां तुम फिरे जाते हो।